Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 24. Праславілі ў свеце сябе і айчыну. Расійская імперія не толькі высмоктвала з Літвы Беларусі матэрыяльнае багацце, але і рабавала розумы і душы яе жыхароў. Каланізатары зачынілі ў беларускіх губернях усе вышэйшыя навучальныя ўстановы: Полацкую акадэмію, Віленскі універсітэт, Горы-Горадскі земляробчы інстытут. Беларуская мова была забароненая ў навучанні і кнігадрукаванні. У такіх умовах, каб атрымаць адукацыю, зрабіць навуковую ці творчую кар'еру, шмат хто вымушана выкідаў свой край. Дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў апынуліся на чужыне пасля паўстанняў супроць расійскай улады. Адных выслалі ў Сібір, другія ратавалі жыццё і свабоду, з'ехаўшы ў іншыя краіны. Многія з таленавітых землякоў, не парываючы духовнай лучнасці з радзімай, у 19 стагоддзі змушаныя былі займацца навукай і вынаходніцтвам далёка ад родных дарог і сцежак. Беларусы-літвіны часта дасягалі вядомасці ў замежжы, тым самым здабываючы славу і для айчыны, у вольную будучыню якой верылі. Раней вы сустракаліся з рэвалюцыянерам і вучоным, прэзідэнтам Сената Гавайскіх астравоў Мікалаем Судзіловскім і з даследнікам Паўднёвай Амерыкі Ігнатам Дамейкам. У гэтым аповедзі мы больш падрабязна пагаворым пра іншых знакамітых у свеце беларусаў, прадстаўнікоў дакладных навук і прыродазнаўцаў. Выдатным матэматыкам, першай у свеце жанчынай-прафесарам стала Соф'я Кавалеўская, якую называюць каралевай дакладных навук. Яна паходзіць з беларускага шляхецкага роду Корвін-Крукоўскіх і правяла дзяцінства ў бацькоўскім маёнтку Палібіна, Невельскага павета Віцебскай губерні. Дзед Софіі быў матэматыкам. Відаць, не выпадкова сцены дзіцячага пакоя абклеілі аркушамі са складанымі раўнаннямі ды лекцыямі па матэматыцы. Так у дзяўчынкі нарадзілася першая цікавасць да свету лічбаў. Паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў царскай імперыі жанчынам не дазвалялася. Софія вучылася ў Гальдэрбергскім і Берлінскім універсітэтах, а доктарскую дысертацыю абараніла ва ўніверсітэце яшчэ аднаго нямецкага горада Гётэнгена. Толькі ў выніку еўрапейскага прызнання Софію прыняло ў свае шэрагі маскоўскае матэматычнае таварыства. Пасля высокіх прэмій, якімі Кавалеўскую адзначылі Парыжская і Шведская акадэміі, нашую землячку нарэшце абралі ў сябры-карэспандэнты Пецярбургскай акадэміі. Велізарны аўтарытэт прафесар Кавалеўская мела, працуючы ў Стакгольме. Жыццёвы дэвіз Софія сфармулявала такімі словамі: «Я адчуваю, што павінна служыць навуцы і пракладаць новы шлях жанчынам». Яна была надзеленая і літаратурным талентам. Напісала некалькі аповесцяў па-расейску, а раман і ўспаміны пра паўстанне 1863 года па-шведску. Сучаснікі ведалі асабістую мужнасць Кавалеўскай. У дні парыжскай камуны яна прабралася ў абложаную ворагамі французскую сталіцу і даглядала там параненых. У беларускай вёсцы Палібіна, цяпер на Велікалузскім раёне Псковскай вобласці Расеі, створаны дом-музей Соф'і Кавалеўскай. Яе імя мае адна з адкрытых астраномамі новых планет. Да вядомых матэматыкаў 19 стагоддзя належыць і Васіль Ермаков, родам з Гомельшчыны. Ён заснаваў першы ў Расійскай імперыі часопіс па элементарнай матэматыцы. Першы фізіка-матэматычны часопіс выдаваў у 1860-е гады ў Вільні зноў за беларус Кароль Чаховіч, падашмянаў. Ён уваходзіў у шматлікія навуковыя таварыствы, браў удзел у еўрапейскіх з'ездах вучоных. На маскоўскай тэхнічнай выставе 1872 года за стварэнне новых прыладаў для фізычных эксперыментаў Чаховіча ўзнагародзілі залатым медалём. У галіне фізікі ў той час вызначыліся віцеблянін, прафесар Дэрбскага, цяпер Тартуска ўніверсітэта, Александр Садоўскі і ягоны земляк Іван Ярковскі. Кожны фізік ведае, што такое эфект Садоўскага, звязаны з уласцівасцямі святла. Інтарэсы Яркоўскага былі надзвычай разнастайнымі. Будова сусвету і малекулярныя сілы, зямны магнетызм і гравітацыя, касмічныя целы і вулканічная дзейнасць. Першы у царскай імперіі падручнік практычнай механікі напісаў выпускнік Віленскага ўніверсітэта Мікалай Ястрэбскі, родам з-пад Рэчыцы. Гэты таленавіты інжынер-механік кіраваў будаўніцтвам шашы Магілёў-Кіев, спраектаваў мост цераз Дзвіну ў Віцебску і цераз Дняпро ў Магілёве, прапанаваў для ўзвядзення мастоў новыя трывалыя матэрыялы. У Магілёве Ястрэбскі пабудаваў першы ў краі паравы млын, які нічым не саступаў найлепшым такім прадпрыемствам Еўропы. Ён цікавіўся магчымасцямі электрычнасці і прадказаў, што ў будучыні на змену паравым машынам у прамысловасці прыйдуць электрарухавікі. Выпускнік Петербургскага ўніверсітэта Іпаліт Яўневіч Сенінскага павета вызначыўся ў даследаваннях супору матэрыялаў, а таксама ў гідраўліцы і практычнай механіцы. Ён пазнаёміўся з дзейнасцю заводу Францыі, Вялікабрытаніі, Бельгіі да Нямеччыны і зрабіўся спецыялістам у машынабудаванні. Яўневіч – аўтар некалькіх падручнікаў, у тым ліку першага ў рассеі навучальнага дапаможніка па тэорыі пругкасці. У ліку вынаходнікаў таго часу беларус Казімір Чарноўскі. Былы напалеонаўскі гвардзеец, а потым студэнт і сябра нелегальнага патрыятычнага гуртка апынуўся у казематах Петрапаўлаўскай фартэцы. Дапытлівы розум вязня не хацеў заставацца без справы. Казімір перадаў на волю не зварот пра памілаванне, а праект пабудовы падводнай лодкі субмарыны цалкам з металу. Чарноўскі распрацаваў і канструкцыю перыскопа. Улады аддзячылі вынаходніку пераводам у Шлісельбургскую цытадэль, дзе ўмовы ўтрымання зняволеных былі яшчэ цяжэйшыя. Цяпер мадэль субмарыны Чарноўскага можна пабачыць у Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі. А ці вядома вам, чым праславіўся ў Еўропе наш суайчыннік Якуб Наркевіч Ётка? А вось слухайце. У навуковых колах Парыжа і Вена, Берліна і Рыма тады не трэба было доўга тлумачыць, хто такі Наркевіч Ётка. Гэты нас земляк здолеў перадаваць электрычныя сігналы без дроту, стварыў першы ў свеце правобраз радыёпрыймача. Ён плённа даследаваў уплыў электрычнасці на расліны і чалавечы арганізм. Наркевіча Ётку мінавалі прафесарам электраграфіі і магнетызму. Яму належаць і важныя адкрыцці ў метэаралогіі, вызначэння хуткасці аблокаў, вымярэння вільготнасці глебы. На Менщине у сваім маёнтку на Днёман Наркевіч Ётка адкрыў метэаралагічную станцыю і абсталяваную паводле апошніх дасягненняў тэхнікі лабараторыю. Там, выкарыстоўваючы электраграфічныя здымкі, ён праводзіў дыягностыку хворых, лекаваў некаторыя хваробы электрычным токам. Пра дасягненні гаспадара Наднёмана паведамлялі газеты і часопісы многіх краін, а ў Парыжы яшчэ пры жыцці вучонага выйшла прысвечаная яму кніга. Паспяховым электратэхнікам і вынаходнікам застанецца ў гісторыі Міхал Даліва-Дабравольскі паходжаннем з даўняга беларускага шляхецкага рода. За ўдзел в антыўрадавай агітацыі яго выключылі з рыска політэхнічнага тэхнікума і забаранілі паступаць у вышэйшыя навучальні царскай імперыі. Завяршыўшы адукацыю ў Нямеччыне, Міхал застаўся там і хутка ўвайшоў у лік самых знаных выдаходнікаў Еўропы. Менавіта ён, аўтар трохфазавага электрарухавіка, канструкцыя якога дагэтуль амаль не змянілася. Апрача таго, Даліва-Дабравольскі ўпершыню здзейсніў перадачу электрычнасці на вялікую адлегласць, стварыўшы для гэтага новую мадэль трансфарматара. На міжнароднай электратэхнічнай выставе 1891 года ў Франкфурце на Майне наведнікаў сустракаў штучны вадаспад. На яго падаваў ваду магутны рухавік Даліва-Дабравольскага магутнасцю 100 конскіх сілаў. Рухавік сілкавала невялікая гідраэлектрастанцыя, што знаходзілася за 170 кілометраў ад Франкфурта. Гэтае дасягненне мела нечуваны поспех і лічыцца пачаткам сучаснай электрыфікацыі. Знакамітыя прыродазнаўцы 19 стагоддзя браты Бенедикт і Владіслав Дубоўскія, якія паходзяць з вілейскага павета. Абодва абаранілі універсітэцкія дыпломы ў Дэрпце, цяпер гэта эстонскі горад Тарту, і займаліся ўлюбёнай справай. Аднак за ўдзел у паўстанні 1863 года былі надоўга адарваныя ад яе. Доктара медыцыны, прафесара заалогіі і палеанталогіі Варшаўскага універсітэта Бенедикта Дубоўскага асудзілі на 15 гадоў сібірскай катаргі. Ён не скарыўся, вывучаў раслінны і жывёльны свет возера Байкал, рэк Амура і Ангары, а пазней Камчаткі. На радзіме даследаваў беларускія азёры Свіцязь і Любань, знаходзіў час для заняткаў беларускай гісторыі і этнаграфіі. У Львовскім універсітэце Бенедикт Дубоўскі стварыў музей заалогіі. Ён быў аўтарам шматлікіх артыкулаў у еўрапейскіх часопісах, дзе падтрымліваў і развіваў эвалюцыйную тэорыю англійскага вучонага Чарльза Дарвіна. Уладзіслава Дубоўскага пасля паўстання асудзілі на некалькі гадоў зняволення. Вызваліўшыся з менскай турмы, ён заняўся флорай і фаунай Беларусі, Прыбалтыкі і Сібіры, стаў доктарам мінералогіі. Заалагічныя, батанічныя і палеанталагічныя розшукі прынеслі яму еўрапейскую вядомасць. У кола зацікаўленняў вучонага ўваходзіў і беларускі фальклор. Дубоўскі надрукаваў свае зборнікі, беларускія прыказкі з наваградскага павета і беларускія загадкі з менскай губерні. Вялікую цікавасць выклікаў ягоны артыкул пра айчынныя расліны ў паэзіі Адама Мицкевіча. Значны след у навуцы пакінулі браты Александр і Владзімір Кавалеўскія з Віцебшчыны. Александр плённа займаўся біялогіяй, зрабіў паездкі ў Алжыр і на Чырвонае мора. Владзімір, муж Софіі Кавалеўскай, стаў паслядоўнікам Чарльза Дарвіна і перакладаў ягоныя кнігі і артыкулы. Ён працаваў у Расіі, Францыі, Вялікабрытаніі, Нямеччыне і заснаваў навуку, названую эвалюцыйнай палеанталогіяй. Васіль Дыхучаеў з беларускай Смаленшчыны стварыў новы навуковы кірунак – глебазнаўства. У Горках нарадзіўся глебазнаўца і аграхімік Пётра Касовіч. У фізіялогіі тады дасягнуў вялікіх поспехаў Браніслаў Вярыга, родам з Віцебскай губерні. Некалькі слоў пра дасягненне нашых тагачасных суайчыннікаў у медыцыне. Прафесар электраграфіі і магнетызму Якуб Наркевіч Ётка, будучы дыпламаваным медыкам, адчыніў у маёнтку на Днёмані санаторый з перадавымі для таго часу формамі лекавання. Газеты пісалі, што хворым дапамагае кумыс і мясцовыя мінеральныя воды, электрычныя і светлавыя працэдуры. Першай у Расійскай імперыі жанчынай-хірургам стала дачка паўстанца-каліноўца Вера Гідройц з ліцвінскага князькага роду. Яна была выхаванкаю Лазанскага універсітэта, бо, нагадаем, у Расіі атрымліваць вышэйшую адукацыю жанчынам было забаронена. Вера абараніла доктарскую дысертацыю па хірургіі, перакладзеную на некалькі еўрапейскіх моваў, і стала аўтаркаю 60 навуковых публікацый. Яна займалася лекаваннем сухотаў, анкалагічных і кардыялагічных хваробаў. Доктар медыцыны Гідройц праславілася тым, што праводзіла складаныя аперацыі, на якія не заўсёды адважваліся і хірургі-мужчыны. Яна часта ратавала жыцці параненых у ваенна-палявых умовах. Калі вам даводзіцца вывучаць іспанскую мову, вы без праблемаў зможаце перакласці словы «гран эдукадор». Так, у перакладзе на беларускую гэта «вялікі або выдатны настаўнік». Кожны жыхар паўднёва-амерыканскай краіны Чылі ведае, хто такі Ігнат Дамейка. Адзін з самых знаных у свеце беларусаў прыйшоў на свет у 1802 годзе ў маёнтку Вялікая Мядзведка, недалёка ад Міра. З дзіцячых гадоў у душы хлопчыка жыла прага пазнання навакольнага свету. Яна прывяла Дамейку на фізычна-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта. Там ён хутка зблізіўся з Адамам Мицкевічам, Яном Чачотам, Тамашом Занам і далучыўся да суполкі філаматаў. Ігнат меў мянушку Жыгота, пад якой Адам Мицкевіч увекавечыў яго ў паэме «Дзяды». Жандары арыштавалі Дамейку па справе філаматаў і філарэтаў, а пасля зняволення выслалі ў дзядзькаў маёнтак пад нагляд паліцыі. У 1831 Ігнат далучыўся да барацьбы за волю і ваяваў у паўстанцкім корпусе генерала Хлаповскага. Там ён сустрэў Эмілію Плятар і занатаваў ужо знаёмы вам партрэт графіні з Магаркі. Жывучы на чужыне, Дамейка вывучаў у Парыжы батаніку, геалогію, мінералогію і хімію. З дыпломам аўтарытэтнай горнай школы ён прыняў запрашэнне працаваць у Чылі. Гэтая краіна сталася для Ліцвіна другой радзімаю. Ён пражыў там амаль паўстагоддзя і дасягнуў вышыню славы як мінералог, геолог і даследнік прыродных багаццяў Чылі. Шмат гадоў Ігнат Дамейка займаў пасаду рэктара ўніверсітэце ў сталіцы краіны Сантьяга і напісаў некалькі дзесяткаў падручнікаў. Па іх і сёння вучацца студэнты Паўднёвай Амерыкі. Аднак і неверагодна далёка ад айчыны Дамейка не забываў сваё канспірацыйнае філамацкае імя, ніколі не развітваўся з перакананнямі юнацтва і цаніў чалавечую свабоду. Ён выступаў за дэмакратычныя правы студэнтаў, абараняў індзейцаў чылійскай правінцыі Араўканія. У адным з лістоў на радзіму Дамейка пісаў: «Перарадзіцца я не змагу, і альбо ў кардэльерах, або ў Вільні усё роўна пакіну гэты свет Ліцвінам». Урад Чылі абвясціў нашага земляка нацыянальным героем. Там яго імя маюць гарады і вуліцы, радовішчы карысных выкапняў, гара Вандах і цэлы горны ланцуг – кардэльера Дамейка. На ягоным помніку у Сантьяга выбітыя словы «Гран Эдукадор» – выдатны асветнік. Існуюць планета Дамейка, мінерал Дамейкіт і фіялка Віола Дамейкана. Сёння можна наведаць школьныя музеі вучонага у яго родных мясцінах, у вёсцы Вялікая Мядзведка Карэліцкага раёна і ў вёсцы Крупава Лідскага раёна. Беларускія выдавецтвы надрукавалі ўспаміны Дамейкі «Мае падарожжы» і пераклад кнігі «Ігнат Дамейка. Жыццё ў эміграцыі» ягонай праўнучкі сеньёры Пас, якая жыве ў Аўстраліі. На радзіме славутага сына беларускай зямлі праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі і прысуджаюцца стыпендыі яго імя. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў у гонар 200-годдзя суайчынніка некалькі памятных манет. Кнігу пра Ігната Дамейку «Чалавек, які збіраў камяні» выдаў гісторык Здзіслаў Сіцька. З яе вы даведаецеся, што прыехаўшы пры канцы жыццёвага шляху на бацькаўшчыну, нацыянальны герой Чылі размаўляў з раднёй па-беларуску. У гісторыі геаграфічных і этнаграфічных падарожжаў захавалася імя народжанага ў Нясвіжы паўстанца 1831 года Адольфа Янушкевіча. Па мячы, гэта значыць па бацькавым радаводзе, і па кудзелі, па матчыным радаводзе, ён быў родзічам Тадэуша Касцюшкі, і ўсё жыццё ганарыўся гэтым. Царскія суддзі пастанавілі пакараць яго смерцю на шыбеніцы. Урэшце прысуд замянілі на вечную высылку, забраўшы ўсю маёмасць і шляхецкія правы. Янушкевіч жыў у сібірскіх Табольску і Шымеды-Омску і шмат вандраваў па казахскіх стэпах. Ён зрабіў грунтоўнае апісанне Казахстана і Кіргізіі, вывучыў казахскую мову і запісваў народныя легенды, паданні, казкі і песні. Дом Адольфа Янушкевіча нязменна быў месцам сустрэч палітычных высланцаў. Там гаспадар стварыў для таварышаў па няшчасці добрую бібліятэку. На паліцы, якую ён называў «Залатой», стаялі кнігі Адама Мицкевіча. Творы Янушкевіча цяпер перавыдаюцца на розных мовах. У сталіцы Казахстана Нур-Султане, у найбуйнейшым горадзе гэтай краіне Алматы і ў некалькіх іншых казахстанскіх гарадах ёсць вуліцы імя нашага суайчынніка. Цяпер пазнаёмімся з землякамі, адважнымі даследнікамі далёкіх земляў. 18-гадовым Ян Чэрскі ваяваў у шэрагах каліноўцаў. Падпісваючы паперы пра пазбаўленне недаўняга студэнта шляхецкіх правоў і высылку на бестэрміновую салдацкую службу ў Сібір, суддзі не ведалі, што выпраўляюць юнака з Дзісеншчыны насустрач сусветнай славе. Салдат Чэрскі звярнуў на сябе ўвагу афіцэраў шырокімі ведамі, і яму дазволілі запісацца ў бібліятэку. Неўзабаве ён захапіўся геалогіяй і палеанталогіяй. Калі праз 20 гадоў Яну Чэрскаму дазволілі вярнуцца з Сібіры, ён набліжаўся да зеніту славы. На навуковым рахунку колішняга паўстанца была першая геалагічная карта возера Байкал. Яго берагі падаравалі сенсацыйныя адкрыцці. У іх ліку Чэрскі выявіў стаянку чалавека каменнага веку. Петербургская акадэмія навук запрасіла Чэрскага ў сталіцу імперіі. Прэса называла яго найлепшым знаўцам Сібіры. Ён адкрыў шмат невядомых раней геаграфічных аб'ектаў. Гор, ледавікоў, вулканаў, сабраў каштоўныя калекцыі выкапнёвых і сучасных жывёл. Падарваная сібірскім кліматам здароўя пакінула Чэрскаму лічаныя гады жыцця. Не зважаючы на дрэннае пачуванне, ён дабіўся права на трохгадовую экспедыцыю вакол рэк Калымы, Эндзегіркі, Дыяны. Праз некалькі месяцаў падарожжа Чэрскаму зрабілася зусім блага, але ён загадаў не спыняць экспедыцыю тады, калі ягонае сэрца спыніцца. Да апошніх хвілін сэнсам жыцця для яго заставаўся пошук новых ведаў. На геаграфічных картах сёння можна знайсці горную сістэму Чэрскага ў Якутыі і Магаданскай вобласці, горны хрыбет Чэрскага ў Забайкаллі, некалькі вяршыняў і ледавікоў, вулкан і пасёлак ягонага імя. Імя Чэрскага узяло сабе Іркуцкае таварыства беларускай культуры. У вёсцы Валынцы Верхнядвінскага раёна на радзіме вучонага створаны яго музей. Са шляхты гарадзенскай губерні паходзіў іншы праслаўлены падарожнік Александр Булатовіч. Ён захапіўся афрыканскай краінай Эфіопіі і здзейсніў некалькі небяспечных вандровак па мясцінах, дзе раней не ступала нага еўрапейца. Булатовіч стаў даверанай асобою Негуса, гэта значыць імператара Мініліка II і героем вайны эфіопскага народа з італьянскімі захопнікамі. Даследнікам цяжкадасяжных у той час Кітая, Паміра, Цяньшаня быў беларус Рыгор Громгрымайла альбо Грумгрымайла. У некалькіх арктычных экспедыцыях удзельнічаў геолаг, географ і хімік Канстанцін Валасовіч, родам са Слуцчыны. Акурат ён збярог парыжскі маманта, што цяпер у Парыжскім музеі гісторыі прыроды. У паўночным архіпелазе Новая Земля ёсць востраў імя Валасовіча. Кароль Багданович Свіцебскай губерні вандраваў па Сібіры, Алясцы, Каўказе, Пірэнейскім паўвостраве і афрыканскіх землях. Яго цікавілі радовішчы нафты, каменнага вугалю і золата. За вялікія заслугі Багдановіча прызначылі дырэктарам геалагічнага камітэта Расіі. Ягонае імя мае ледавік у горнай сістэме Тяньшаня. У адным шэрагу з аўтарамі выдатных геаграфічных адкрыццяў Хрыстафорам Калумбам, Васкам Дагамам, Фернанам Магеланам стаіць імя беларуса Мікалая Пржывальскага са шляхецкага роду Перавальскіх. Гэты род бярэ пачатак з часоў інфлянскай вайны сярэдзіны 16 стагоддзя. Далёкі продак будучага вучонага падарожніка Карніла Перавальскі вызначыўся пры вызваленні Полацка ад маскавітаў і атрымаў шляхецтва і герб лук ад самога вялікага князя і караля Стэфана Баторыя. Мікалай нарадзіўся ў 1839 годзе на беларускай Смаленшчыне у ненадта заможнай шляхецкай сям'і. Разам з рана аўдавелай маці выхаваннем хлопчыка займалася нянька, прыгонная сялянка Вольга, якая любіла Міколку як сына. Ад нянькі малы чуў казкі і паданні, засвойваў назвы раслін, жывёл і птушак, вучыўся разумець прыроду. Мікалай Пржывальскі узгадваў, што ў дзіцячыя гады рос дзікуном. Яму дазвалялася выходзіць з дому ў непагадзь, мокнуць пад залевамі і басанос бегаць па снезе, аднаму выпраўляцца ў лес, дзе можна было сустрэцца і з ваўком, і з мядзведзем. Усё гэта давала цудоўную загартоўку і прыдалося пазней у цяжкіх доўгіх падарожжах. Пасля Смаленскай гімназіі Пржывальскі паступіў на вайсковую службу і стаў слухачом акадэміі генеральнага штаба ў Пецярбургі. У той час ён склаў ваенна-статыстычны агляд Прыамурскага краю. Агляд ацанілі вельмі высока, і 25-гадовы Мікалай быў абраны правадзейным сябрам расійскага геаграфічнага таварыства. На светапогляд і далейшы лёс Пржывальскага паўплывала блізкае знаёмства са слынным географам Пятром Цяньшанскім. У 1887-1888 годах Мікалай Пржывальскі здзейсніў вялікія экспедыцыі ў Цэнтральную Азію, Уссурыйскую, Мангольскую, Лабнорскую і Джунгарскую, да таямнічага салёнага возера Лабнор на захадзе Кітая і ў Джунгарскую даліну ў той самай краіне. А таксама две тыбецкіх экспедыцыі. Гэтыя падарожжы прынеслі Пржывальскаму славу ва ўсім свеце. Ён удакладніў месца знаходжання некалькіх горных хрыбтоў і сістэмаў, сабраў найбагацейшыя калекцыі флоры і фауны. У яго на гербарыях налічвалася блізу 16 тысяч раслінаў. З іх 218 відаў былі раней невядомыя еўрапейскім батанікам. У апісанай Пржывальскім калекцыі жывых істотаў звыш 7500 жывёлаў, птушак, рыбаў і земнаводных, у тым ліку дзясяткі новых відаў. Ён адкрыў, напрыклад, дзікага верблюда і дзікага каня, што з тае пары называецца канём Пржывальскага. Велізарную вартасць мелі астранамічныя і метэаралагічныя назіранні вучонага падарожніка. Працы Мікалая Пржывальскага, напісаныя з пісьменніцкім талентам, пераклалі і выдалі на шматлікіх замежных мовах. Яны ўваходзяць у залаты фонд сусветнай геаграфічнай літаратуры. Высокімі званнямі і залатымі медалямі адзначылі нашага суайчынніка навуковыя ўстановы Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны, Аўстра-Венгрыі, Швецыі, Італіі. У час чарговай экспедыцыі Пржывальскі, якому не споўнілася і 50 гадоў, раптомна захварэў і памёр. Пахавалі яго на беразе кіргізскага возера Ісык-Куль, дзе ўсталяваны помнік вучонаму. Ягонае імя прысвоенае горнаму хрыбту на Тыбеце, ледавіку на мангольскім Алтаі, горнай вяршыні ў Кіргізіі, мысам на Алясцы і на Курільскіх астравах. Сучасных географаў за высокія заслугі ўзнагароджваюць залатым медалём Пржывальскага, а ў пасёлку Пржывальскае на Смаленшчыне існуе музей падарожніка. Адметнаму жыццю Мікалая Пржывальскага прысвечаная кніга Валера Ярмоленкі «За небасхілам спякотнага Турана», якая выйшла ў серыі «Нашы славутыя землякі».